odpowiedzialni w sytuacji, kiedy trzeba będzie zweryfikować tę odpowiedzialność. Znaczy ten lęk sam. Oczywiście wymusza kultura, konieczność budowania relacji, poszukaj sobie chłopaka, znajdź chłopaka, kiedy wyjdziesz za mąż. To jest presja społeczna, presja rodzinna, ale panie się musimy niestety tak. bronią się przed tą presją, tak. bo widzą nieodpowiedzialność po drugiej stronie. Musimy niestety kończyć. Moimi gośćmi byli dzisiaj dr Artur Bartoszewicz, profesor Bartosz Jastrzębski oraz Krzysztof Zuba. Michalina Szymborska, dobranoc Państwu. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Teraz za jedne 1999 zł. Laptop gamingowy Lenovo NVIDIA GTX 1650 Ti. Teraz za 2999. Taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 22 czerwca i minęła już godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju trwa usuwanie skutków burz i podtopień. Od jutra będzie obowiązkowa kwarantanna dla osób wracających z Wielkiej Brytanii. Osoby zaszczepione będą zwolnione z tego obowiązku. Za nami kolejne mecze piłkarskiego Euro. Wyniki w sporcie tuż po serwisie. Już niemal 2000 razy interweniowała w całej Polsce Straż Pożarna w związku z silnymi opadami deszczu i burzami, które przeszły nad dużą częścią kraju. Jak powiedział rzecznik prasowy komendanta głównego Krzysztof Batorski, najwięcej interwencji strażaków, ponad 500, było w Wielkopolsce. W Małopolsce 366, na Mazowszu 291, Kujawsko-Pomorskie 150 wyjazdów strażaków i w województwie łódzkim 115. Główne działania strażaków to wypompowywanie wody z piwnic po sesji, usuwanie nadłamanych gałęzi, powalonych drzew, drażnianie szlaków komunikacyjnych i zabezpieczanie uszkodzonych dachów. W Poznaniu największe działania strażaków, uszkodzony dach na sali gimnastycznej jednej ze szkół, uszkodzony dach na jednym z dyskontów spożywczych, zalane podziemne kondygnacje elektryczne. Ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują do rana niemal w całej Polsce. Od jutra przyjeżdżający z Wielkiej Brytanii będą podlegali obowiązkowej 7-dniowej kwarantannie, z której zwalniać będzie tylko negatywny wynik testu wykonywanego nie wcześniej niż po tygodniu. Przyczyną jest duży wzrost w Wielkiej Brytanii liczby nowych zakażeń koronawirusem wariantem Delta. Dotychczas w Polsce potwierdzono 90 przypadków zakażenia tą mutacją. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował wieczorem w mediach społecznościowych, że obowiązkowej kwarantannie nie będą podlegały osoby w pełni zaszczepione. Tymczasem pandemia jest w wyraźnym odwrocie. Minionej doby potwierdzono 188 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 29 osób. Dalej obserwujemy trend spadkowy. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest mniej o 12,5%. Dość dużo zostało wykonanych w dniu wczorajszych testów, to ponad 64 tysiące. Także w dalszym ciągu obserwujemy spadek zajętości łóżek przez pacjentów z COVID-19. Na dzień dzisiejszy to jest 1136 łóżek i 224 respiratory. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 26,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych jest ponad 11 milionów 300 tysięcy osób. Tymczasem władze Litwy przekażą na Tajwan 20 tysięcy szczepionek koncernu AstraZeneca. Tajwańskie władze chcą przyspieszyć program szczepień. Zdaniem władz w Tajpej podpisanie kontraktów ze światowymi koncernami farmaceutycznymi jest blokowane przez rząd w Pekinie, który uznaje Tajwan za część własnego terytorium. Więcej o całej sprawie w relacji Tomasza Sejewicza. Litwa odpowiedziała na apel tajwańskich władz, które chcą sprowadzić na wyspę szczepionki na COVID-19. 20 tysięcy dawek preparatu koncernu AstraZeneca przekazanych przez rząd w Wilnie trafić ma na Tajwan do końca września. Wcześniej ponad 1 200 000 dawek szczepionki AstraZeneca przekazały Tajwanowi władze Japonii, a 2,5 miliona dawek preparatu Moderny Tajpej otrzymało ze Stanów Zjednoczonych. Litewskie media przypominają, że w początkowej fazie pandemii koronawirusa Tajwan przekazał Litwie 100 tysięcy maseczek ochronnych. W marcu tego roku Litwa zapowiedziała otwarcie swego biura handlowego handlowego w Tajpej. Te decyzje skrytykowały chińskie władze. Litwa w tym roku opuściła też format 17+1, platformę współpracy między Chinami i 17 państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Pierwszy na świecie pociąg z napędem wodorowym przyjechał do Polski. Maszyna została zaprezentowana na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, niedaleko Wrocławia, a więcej o tym Aleksander Przoniak. Pociąg może rozpędzić się do 140 km na godzinę. Na jednym tankowaniu wodoru może przejechać do 1000 km. Jak mówi reprezentujący producenta Sławomir Nalewajka, osiągi są porównywalne z tymi, które mają tradycyjne składy regionalne. Pociągi dieslowskie też podróżują w okolicach 140 km na godzinę, tak jak ten pociąg. Mówimy tutaj o spokojnym podróżowaniu przez kilka dni w ruchu regionalnym. Dotychczas wyprodukowano 42 wodorowe składy. Jeżdżą już w Niemczech i w Austrii. Także w Polsce, jak mówi obecny na prezentacji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, sprawę trzeba przeanalizować. Stoimy przed wyborem albo intensywne elektryfikacje, albo technologie, które zastąpią pociągi spalinowe. Homologacja, czyli dopuszczenie pociągu wodorowego do ruchu w Polsce, trwa mniej więcej pół roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Przed nami sport, Dariusz Urbanowicz. Wielkie emocje w Glasgow, gdzie Chorwaci podejmowali Szkotów w meczu grupy D, meczu o awans do fazy pucharowej. Kto miał wygrać, zostawał na Mistrzostwach Europy. Górą Chorwacja, która pokonała Szkocję 3-1 po bramkach Vlasicia, Modricia i Perisicia. Przy tej ostatniej asystował z rożnego Modric. W drugim spotkaniu grały drużyny pewne wyjścia z grupy. Anglia pokonała Czechy 1-0, tutaj gola strzelił Sterling. Tymczasem reprezentacja Polski jest już w Sankt Petersburgu, gdzie jutro o 18:00 zagra ze Szwecją. Stawką meczu jest wyjście z grupy i awans do fazy pucharowej. Jednak Polacy muszą ten mecz wygrać. Każdy inny wynik wyrzuci ich z Euro. Mówi Mateusz Klich. Będziemy się starać strzelić bramkę. Wiem, że przez ostatnie 7 meczów stracili jedną bramkę i widziałem statystyki, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy grali szybko piłką i będziemy skoncentrowani na tym, co mamy robić, to jesteśmy w stanie strzelić im więcej niż jedną bramkę. Na pewno mamy ludzi do tego, na pewno Robert sam by chciał strzelić im pewnie z dwie bramki, także będziemy walczyć i mamy plan na ten mecz. Jeżeli będziemy wszyscy skoncentrowani i w defensywie właśnie, żeby zagrać na zero z tyłu, to jesteśmy w stanie to zrobić. W Trójce studio meczowe rozpocznie się chwilę po godzinie 17:00. Przez ponad 2,5 godziny grała dziś Iga Świątek w pierwszej rundzie turnieju WTA w Eastbourne. To treningowy start na trawie przed Wimbledonem. W pierwszym secie była lepsza 6-3, w drugim Heather Watson górą po tiebreaku, a w trzecim znów Iga 7-5 i w drugiej rundzie zagra z Darią Kasatkiną. W środę o 15:00 polscy siatkarze zagrają z Francją w Lidze Narodów, ale już dziś zapewnili sobie udział w czołowej czwórce rozgrywek. W Rimini pokonali Iran 3-0. Natomiast nasi koszykarze przegrali w Gliwicach z Brazylią 65-68 w meczu towarzyskim szykującym drużynę Mike'a Taylora do turnieju o paszporty olimpijskie. Wydarzenia na boisku podsumowuje wchodzący z ławki Jakub Garbacz. Dostałem tą pewność siebie od trenerów i kolegów z boiska, mi nic nie pozostaje, tylko trafiać. Na razie najlepszy mój mecz, ale szkoda, że go przegraliśmy. Wiemy, do czego się przygotowujemy. Każdy mecz to nas cenna lekcja, wyciągniemy wnioski i idziemy z lepszym nastawieniem, z lepszą grą. My się wciąż zgrywamy, wciąż się uczymy siebie. Z każdym dniem stajemy się lepsi, każdy kolejny dzień jest po prostu dla nas przewagą. Turniej w Kownie w dniach 29 czerwca, 4 lipca. Do Tokio polecą tylko zwycięzcy. Sport w Trójce już rano, zapraszam tuż po godzinie 7:00. Spokojnej nocy. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Ta noc trochę w kratkę, bo na wschodzie od 18 do 22 stopni, a na zachodzie od 11 do 16. Dziś, jutro wciąż ciepło, ale będą też i burze, mają występować się głównie we wschodniej połowie kraju. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Zegary pokazują 9,5 minuty po 23:00. To późna pora, tak, ale chyba o tej porze roku inaczej ją przeżywamy. Cześć, tu projekt Skandal. Słuchajcie audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. Panowie, projekt Skandal jeszcze dzisiaj wrócą. My też witamy. Agnieszka Łukasiewicz zza konsolety i mówiący te słowa Michał Grabkowski. Jesteśmy do północy. W programie trzecim Polskiego Radia Dogrywka w każdy wtorek od 23 do północy. A w dogrywce, no cóż, że ze Szwajcarii. Po mojej zeszłotygodniowej prezentacji, jak się okazuje, nie doom metalowego zespołu Celtic Frost, tylko black metalowego, powiedziałem Państwu, że to był debiut, jeżeli chodzi o wykonawców stamtąd właśnie. No to dzisiaj taka dogrywka tego tematu, bo rozpoczyna formacja Monkey Tree ponad dwie dekady temu. Czterech muzyków podczas stoner rockowych jam sessions w Szwajcarii poznało się, no i postanowili założyć zespół. No i do tej pory nagrali 6 albumów. Sphere, to jest ten ostatni, 2 lata temu wydany. Piękna gitara, piękna progresja, jakby nie było, psychodeliczne nuty i to wszystko podlane tym stonerowym smakiem. michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres mailowy już otwarty, skrzynka otwarta, widzę, że coś napływa, michał.grabkowski@polskieradio.pl, a jeżeli nie mail, to media społecznościowe, na Facebooku można wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Monkey Tree, Szwajcaria. Album zatytułowany Sphere i został wydany w kwietniu 2019 roku. To zaledwie 6 utworów, ale proszę uważać na ten krążek, drodzy Państwo, bo on nas zabiera. On nas zabiera ze sobą w progresywną podróż i naprawdę ciężko oderwać się od tych nut. Szwajcaria, Monkey Tree. Tak nazywa się zespół, który dziś zadebiutował w audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. 28 minut do północy. Teraz fragment bardzo ważnego wydawnictwa dla całej muzyki rock'n'rollowej, jaka kiedykolwiek powstała. Ważny fragment od 45 ponad lat, ale płyta, z której pochodzi, doczekała się niesamowitego wydania parę dni temu. Poszerzona formuła, dużo bonusów, masa dodatków, gratka dla fanów. Ja o tym wszystkim konkretniej opowiem Państwu za tydzień, a dzisiaj przedsmak tego, co wtedy będzie się działo. Silent symphonies were playing again. wątek tych słynnych reedycji płyt Black Sabbath, mówię słynnych, bo ostatnimi czasy pojawiło się ich kilka, ten wątek przewijał się w programie Dogrywka w tutaj u nas. Z moich ust padały słowa na temat tych właśnie płyt, ale zawsze określone one były lekkim lamentem, bowiem żadnej z tych reedycji nie miałem. Ale okazuje się, że sytuacja troszeczkę uległa zmianie, kiedy ukazała się reedycja płyty Sabotaż formacji Black Sabbath. No i taki box, który jest niesamowicie wydany i zawiera takie rarytasy, będę mógł Państwu szerzej zaprezentować już za tydzień, także zapraszam serdecznie we wtorek po 23, bo jest czego słuchać. Megalomania z tej podstawowej płyty, z podstawowej wersji dziś w programie trzecim, ale tak jak powiedziałem, za tydzień zapraszam fanów Black Sabbath i nie tylko przed radio odbiorniki. Wątek box setów ciąg dalszy. Myślę, że teraz inaczej nie mogę tego nazwać. Wielka gratka dla fanów zespołu Motorhead. Tak, 25 czerwca też ukazuje się reedycja z okazji 40-lecia istnienia albumu No Sleep with Hammersmith. I to, co za chwilę Państwo usłyszą, nigdy nie zostało opublikowane, bo to Lemmy ze swoimi kolegami zagrał podczas próby. Lat temu podczas trasy Short Sharp Paint in the Neck formacja Motorhead podróżowała ze swoim mobilnym studiem, dzięki któremu udało się zarejestrować niesamowity album No Sleep Till Hammersmith, który właśnie skończył 40 lat, no i dzięki tej technice zarejestrowano Stay Clean podczas soundchecku przed koncertem w Newcastle 30 marca 1981 roku. Na tym wydawnictwie, które też składać się będzie z samych rarytasów i samych niespodzianek dla fanów, jeszcze dwa nieopublikowane nigdy wcześniej utwory. Motorhead, zawsze mile widziani w audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. Bardzo mnie to cieszy, że Państwo jeszcze nie śpią, bo Państwo słuchają radia, ale pani Krystyna znalazła sposób, bo napisała, że łatwiej jest jej wstać o 4 w sobotę, niż czekać do 23 we wtorki, no ale półtorej godziny drzemki zrobiło swoje i pani Krystyna też przysłuchuje się dzisiejszym nutom, dźwiękom, gitarom i perkusjom. Mamy 11 minut do północy. Ja chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy jeszcze w warunkach koncertowych pozostali, ale dziwne to warunki koncertowe będą, bowiem bez publiczności. A beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day and it's beauty. Would a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood with you. So let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Obiecałem tydzień temu, że wrócimy i wróciliśmy na minutę 43, ale wróciliśmy na ten koncert zatytułowany The Night They Came Home, formacja Mr. Bungle pod koniec 2020 roku. Zawsze o tym mówię, wyciągnęła z szuflady i zagrała jeszcze raz materiał stworzony 3 dekady wcześniej. No a potem odbył się koncert bez publiczności, bo to była pandemia i koncert ukazał się teraz w wersji audio i dzisiaj początek tego koncertu Dogrywce. Kolejny punkt programu to listy adresowane do audycji Dogrywka. Listy pocztowe i listy elektroniczne. Na jednym z nich napisane było projekt Skandal. Przez palce przeleciał gruby cień. Słońce zachodzi jak w każdy dzień. Otula mnie trawa i leci w dal. Rzeka płynie na brzegu, ktoś siedzi. A może siedzi to tylko w mej głowie. Mam schizofrenię i zmyślam sobie. Jestem w domu i zmywam naczynia. Rzucam nimi o ścianę, rozbijam. Bęk, bęk, ktoś do mnie strzela. Z mojego brzucha krew się wylewa. Ale ta krew jest cała biała. Zmienia się w kostki, twarde jak skała. Turlają się kostki, turlają się kostki, zmienia się obraz na amatorski. Wszystko się trzęsie i nie ma ostrości. Sceny zmontowane są w złej kolejności. Słyszę znowu rzekę, a może to kran. Nie wiem już sam, nie wiem już sam. Nie odróżniam już nocy od dnia. Mówię naprzemiennym ja. Drążone me skały po ostatni sznyt. Nie rozumie mnie nikt. Księżyc nade mną, przede mną świat. Lecę jak krak, tylko że spak. Wiatr smaga pióra, smaga, smaga. Zachwiana została równowaga. Turlają się kostki, los bez troski. Wyciąga wnioski, kiedy jest pusto. Patrzę w lustro, czy jesteś gotów, jak nie to rzuć to. Pójdź, bo udusisz i zgasi żar. Wiem, to jest nieodwracalne. Ktoś z boku stoi i ma swoje sny. Nie tylko ja i nie tylko ty. Nie tylko ja i nie tylko ty. Egzystencja piękna jak świat, z boku ten obraz maluje się tak. Umysł swoje sądzi, pozornie rządzi, nie widać, że błądzi. Sklejone ręce, wskazówka leci i chcemy więcej, chcemy prędzej. Płyniemy na fali, widzimy kolejną, a nie tą w oddali. Jesteśmy mali, jesteśmy wielcy, a w naszym sensie nie ma koherencji. To białe plamy, to nasze plamy, za które życie oddamy. Spalmy to, spalmy to, nieważne co. Czy jest drugie dno, czy jest drugie dno. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Wiemy co się dzieje, ale nie co będzie potem. Po drugiej stronie, po drugiej stronie. Czasem też jedno, tamte argonie. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Wiemy co się dzieje, ale nie co będzie potem. Po drugiej stronie, po drugiej stronie. Jedną tam też pelargonie. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Wiemy co się dzieje, ale nie co będzie potem. Po drugiej stronie, po drugiej stronie. Czasem też jedno, tam pelargonie. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Wiemy co się dzieje, ale nie co będzie potem. Po drugiej stronie, po drugiej stronie. Jedną tam też pelargonie. Napisali do audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. Jeden prowadzi studio nagrań, a drugi kręci teledyski. Ich potencjalna kariera muzyczna już dawno przeminęła. Na czole mają zmarszczki, na brzuchu nie mają mięśni. Jeden łysy, drugi siwy. A tak naprawdę projekt Skandal powstał na gruzach. To okrojony skład Świder Ani. Proszę bardzo, pelargonie. Myślę, że w przyszłej dogrywce wrócimy do tematu, tym bardziej, że doszły mnie słuchy, że będą jakieś płyty od zespołu specjalnie dla państwa. Przesłuchałem materiał od projekt Skandal i tak troszeczkę skojarzył mi się też projekt Coli. No jak Coli, no to spięty, a jak spięty, to może fragment jego ostatniej płyty? 5 minut do północy. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski, a potem Wojciech Osowski. Dziękujemy. Fakty są nagie, ja nie zaprzeczę. Nagie jak dwa, nasze świetlne miecze. Lecz te są z tej serii. Bez baterii. Lewacka ballada, Iliada być miała, nie pedal jada. Szanam bohaterów, szeregowców, Ryanairów, z nimi bić się o dom. For a Spartan, for freedom. Stanąć męczeńsko, otworzyć aortę. W ustach czuć ołów i smak diesel forte. Krnąbrnym lodowcom ukrócić.